Ante Dios se quiere. سبت سرما د قران شریف د مختلف زایون یو دری آیاتن مبارک ستا سوال د تلاوت کړه. اول آیات مبارکا د یوشمی پاری سوره عنکبوت پدیو آیات مبارک کی الله د دې نګړیو فانی دنیا هغه ټول حقیقت زموږ استادو مخه کوي. فرمایي وین نه د ژوند دنیا الا لهو مگر عبسیا ولعبن و دا سلوبی لکا معشوان چلو بکر و ان الدار الاخرتا و بیشکور دا اخیرت لہی الحیوان خام خاغ حقیقی دا جوان دیرون کو دے لو کانو یعلمو زمون و استاس و کریم و مهربان رب فرمائی و ایکاش چیدئی کوئی زمائی زکوند دلی دنیا جوان تا کدا بار شایدہ و کفکیری دا سوک چه پکم شغل کی لگیا دے او چه دی دنیا جون دے لزمون رب ورطلو بیوی او دا دا مومن مسلمان شان دے چه دخل رب خبر بتسی بی او حقیقتا دا دے اللہ ویلی دی دنیا دی جون دا ما شبان دلوگو نا آپا لزدن سمقیقت نشتا تا سګورې مشاهده د ماشومان لوبې کوي سو کوئی دا می دکان دې دا می پټه دې دا می باغ دې او باغ کورونو پټو کله دو بچي ماشومان دې او بل سره جنګي مور ته په جړا دې ایمانې دکان سو کوئی باندې پټه وا اوس دا سو وخته پوری د ماشومان او ستړي والد دی او جنگ دی او مور خپل ته په جړام راځي او یو لک ساتي تیر شي د ماشومان د شي اواجدې نه کور می دی دکان می دی پټې می یا پزې پاتوش زموږ مهربان رب چې سوي دی د دنیا حقیقت ته دې نه پټه ګور په دې کورشای او اقتدار جنگ و سرز پس چه او بوری اغا جنگ و لنیر خاق و دلان دپراتی اغا کرسی دا آد وزارت او د صدارت محل لے و چه اغا که جنگ و نوائی نشتا نور که جنگ کرد دی دنیا پا پتو چه دا دنو معتبری زمون جنگ دے و سرز پس سب دی دی دنیا دی او هودو د دې د مالدارۍ د مال دولت مثال دا څه لکه خوب سره وي په خوب کې کله سره بنگلې پوری کله مال او دولت خو چرایو شي څه دیو جنا د الله نه به موږ او تاسو توفیق واړو ګر د الله د توفیق نه بغیر څه کې چې الله موږ ته د دې قبر کم ژوند را روان دي د قبر نفس د آخرت کم ژوند را روان دي دا زندگی د هغه د پاره د کاروندې او د دنیا الله موږ ته د هغه توفیق راکړي ګوره اس یو عمل بغیر د الله د توفیق مسلې نشي کولای د قبر او د آخرت دا اعمال کم ماحول دے دا غی توفیق بدے وار ہر پیغمبر دا اللہ نا توفیق رکھتے او یاد و ساتھے دا اللہ نا توفیق نا بغیر سو قدم نشکے پہنے جماعت ترات نشکے نمس کولے شی نتلاوت کولے شی دا اللہ نا بدلے کو اعمال توفیق موار چی دا اعمال توفیق راکو نو بس خبر بیام سر لگا سیدلی دینا اس بچے غواڑی سے دا آمان اللہ قبول کی لکہ یو عمل قبول شکا نبس دا اپنے آمان وی ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ بویو دا نور صلف و قول اپنے چکا مکتا پتا اولگی مالا پتا اولگی چی زما یو عمل اللہ قبول کرے نداب دا دنیا و دا اخیرت دا دی جول دا دی دنیا دا دی جول مال نبما تلے گی چاور کئی داو لی وی رب کریم فرمائی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ وی دی چاپ از رکی چی زمائی یرا و خوف دے و غموصوب دے پسیفت دے تقوی زد آغی اعمال مقبولیت مقام کرشو دی دنیا دا دی مقصد آیا تا ہے سو ببنی دکان نکی اپٹے بلکی کار بلکی هر صبح ته دا لمه اسباب دي وګورې دې دې لوګو نه بل سیوا حقیقت زموږ استاد محترم یو ذکر به درس کې کول و یو دې نو دنیوي افسر دی او ساده دی ولی سره تاسو ته خیال وي دا غټ غټ افسران چې د نوکرۍ د رخصت دکری کی حصول کی نا دائی گو رکل لیولی تسی دلی چا سرکی نا جس قبر ورسلو جگہ دنیا کے کاروالا خلق خکار تلا دی نوی اولی ونے او غٹ افسر ناس تو پن مرس کی قبریں کھولے نا لیولی ورکوی تسی آور دائی مالا سم پاس کو بیا می دولا سمش پاڑا سم پاس کو اب یا می جربر تیشو او بیا د جرنیلې مرتبه ته ورسېدم. دا له ونه ونه اوس سي وی اوس سمته دا له تو په ځما او ته زم سره په اوتم سره د دې دنیا یو غټ نا غټ افسر یو سور از پس کې سمته. ځکه د دنیا د دې منډو ترلو مقصد دا دنیا دا اته کوم منډو ترلو مقصد چې دا فانی دنیا دی ناغا پلنی دا دا جماعت ناستا الحمدللہ دا قرآن دا مزد نور انیکو آمان دا دید آمان دا ترد دا دنیا دا پارنا دا دایو دائیمی سوچ سے دا دا اللہ ندا غواڑای چی اللہ رب العزت مونگو تا ستا دا مسجد دا دین دا ماحول دا ناستی توتی او ګورې کې چې دا سم ماحول نه په بدی خفقي کې تارغه مالک تجارت جدا سم ماحول در تنسي. امام ابن کثیر چې لوی خادم د قران تیر شوی او د الله د حبیب د احادیث او خادم تیر شوی د خپل زمانه او امام د یو عجیب خبره کړې دا په زړه ولیکي وایدا الله عادت تا چې څو پښتشي کې ژوند تیرې نو پدغه کې پد مرګ راځي. څو چې په کوم حال کې موږ شو پدغه حال کې به الله دا قبر سره پورته کړي. تاسو یې فکر لې چې زما دا راز شپه پښې کې دي. عادت د الله سره څو چې په کوم شي کې ژوند تیرې نو عادت د رحمان او د کریم دا دې پدې کې ورته مرګ نشي. اصول چې په کوم حال کې مرشو په دغه حال کې بده پورز قیامت د قبر ته الله را پورته کوي. که سکارم کوي نو دې سمدار دې ته کوي چې دا کار سنت طریقه ده نو دا د سنت طریقې مطابق کول پکار دي. لکه ته پټه پټي کې په دکان کې کده چا نوکر او هغه کار سنت ته او د سنت مطابق کې نه دا په عبادت شي. ځکه د رزق حلال طلب دا په عبادت او نو عبادت ده. دا نه چې ستاسو جمعات کې ناس ته دین دی او جبار شو دین نه لري ته دکاندار دی ته سوچو کې شریعت څنګه دکانداري مالا حکم کوي ته کوم اخلاق او ماته حکم کوي د ستاسو دکان سارا نوکری سارا زمینداری دا بطول عبادت جوش دا دا کریم عادت دا دا چسو پا کمی طریقی کی جون تیرائی پاغے مرگ رازی او پاغے اللہ دا قبر نپور تکرائی اللہ ویند دا جون دا دنیا مگر عبسیات دی او دوبی او کور د اخرت هغه د حقيقي ژوند دی ورو کوله ځکه هغه ځای کې ژوند دی نو فنا نشته صحت دی نو بیماری نشته یو زوال دی نو جداوال نشته. دا دنیا خو د غمونو د ټکرو د پریشانو د مصائب کور دی. بعد آیات نفس یو دو آیاتونو لست اللہ سورہ توبہ کس پل حبیب توئی وی واخل د مالونو د دی مومنانو نا صدقا زکاة خیرات دی قبول کا چی دی ظاہران او باطنن پاک کی قبول سکی وائے. الحمدللہ زمو استاسو دا من دا مسلمانی او دا اسلام دے او عام زمو استاسو واسطہ دا زمیدار و سرائی دا ملک الحمدللہ دا اسلام دے دا مسلمانان دے خوپڑے رو فرضی و کارونوں کی زمون دا نقصان بازی او دا اغل نقصانات و سزا لگا سنگا خبر خیرت دی بھی دنیا کی ملے تاسو ګورئ تر ما جان ته پوښو زموږ زمیدار چې فصل کوي نو چې هغه وشي دا ریس نتیجې څوک یې دا وطن د زمیدار دی نو کوم فصل دې کوي بس هغه کې د نقصان او تاوان سره مخ دی. او هغه بارکه دا کلیمی والا مسلمانان مج گزار پریشان دا هی غټه وجدا چې موږ د الله د حق نه د پوسټو نه گزار کړو څومره خلکو له چې الله مال ور کړی او هغه ته جیداد ور کړی دا غي فصول کی ای دا نو چې دې کې د مالک او خالق سره حق ده ناغه حقوق بندگی بندگی داغه د وجه الله ناراض شي او د مال نه خیر او برکت ورته کی وردا خبر وتا سو ماشاءالله تسلیم وای چې کله په یو لکشي کې الله برکت ورکړي ناغه د خوشاله سبب جوړي اکل یو شری سره له ګونو روپي راځي او برکت ته بر مالک پورته کوي دای کی سیس مخه تاسو په دینه منور کې دا بچی را لوي چې خپل نه کس وی دې بس زرګونو روپي د اغازه د میاشتې ګټي خو چې میاشتې دې کار ساري ای سره واقع یو ګاڼه غونډي اوسي کې مالې هم کولوي دې غونډي را لوي پیزه بدبد ونیم زرا ریالا تنخای وی مالاوی چی نماغا کپیلان لکن روپای گردی وی چی میاش تیری بی ختم کری وی یو آلم یو سن روپای را کپن لالم یو سن روپای را یو یو لاک گردی او داغین برکت پور تکره چی میاش تیری بی پکی پتکر دی او یو لزر روپای را لی و زر روپو کی دمر ورط خیر او برکت چولی چې دا هغه په کبل له قرضې پر کې د خپل بل بچکاری دا سوچ په کار دی چې دا د لا روپو نه برکت پس پورته شو اب دې سن روپو کې دا برکت ته کم ځای نه راغله وګوره کم مال چې ته ګټي او په ګټلو کې دی الله خفنو او دا مال په نعمتونو کې یو نعمت دې درکو تا دې نعمت شکر ادا کو شکر وای دا الله حکم منلو تا تاو چې دا مال خو مالا ورقول وال راکړي خدا غسر ما کوي بل زکات ورقول دا الله رب العزت یو حاکمیت مدل دا څنګه کال حج کې دا حاجیان صاحبانو نه غلطۍ کیږي بیا ډېر په ګران باندې غجر مان ورکړي دیو زه چې تاسو حاجیان پرځم کلمو له بیان کولو چون کې حاجیانو طریقه دا د دې نه کوم نقصان نشي کنه نو دې چې کوم جرمانه دا کوي دا نه چې د کبزور چې د جیب څخه پیسې راوپاس نو باولې دا جرم چې کوم حاجیره غلطي وشو دې چې دا جرم ادا کوي دا الله حکم مانی دا الله یو حاکمیت تسلیم یې جما رب شتا هغه رب قانون جوړ کړي چه مال دی وقت که صرف ره لوپا کار ما صرف ره مال پا دی وقت که خوشبوی استعمالون لوپا کار او ما دا ذکری نگر زنی وقت که دا یو جرمانه چه اللہ دا طرف نئی دا دی ورکول دا اللہ حاکمیت مند لیکن او شدی قسم و قلومات او دی دا کفاره چه ورکی دی یو ذات مندی او دا غزات قانون مندی چې ما قسم خوړلې او په زما یو رب او مالک شتا مالې یې چې ګور تا دا قسم ما اوس بل دي کفاره ورکه دا سه الله زمو او ساسو حاکم او مالک دی او یو قانون جوړ کړی چې زما بنده ما د اعمال درته نو پدې مال کې بقال کې ته دمر سوال کې دا تا دا الله په حکم منلو دی حکم منلو سره خیر او برکت راځي او چې حکم دی ونه منلو ما حکم ګره منل دوه قسم دي یو کافر دی او یې نه منم یو مسلمان دی دی وای منل خو عمل به نه کوي دي ته عملی انکار وای دا مسلمان دی کافر نه دی خدا عملا قانون خداوندی ونه منل نو دا هر ګناه او د الله د حکم د نه منلو دنیوي سزا ده دا الله د کوم نافرمانی شي دا وی دنیوي سزا ده اغه سزا سو تا دا الله مال درکو هغه کې دې الله حق ورنکو بدل کړو نه در لخ برکت پورته ګاټا او راڼا او په پته نه کوي او زر روپي دې تاراړې پټا د مالک حکم پکې ومنل نا اغه ورقول والا په دمر خیر او برکت واچورو چې زر روپۍ کلاسي کې نه ستاتول ضرورتات هم پوره شول او اغه زر روپو کې خیر او برکت واچو خیر او برکت واچو دا د سوره توبه آیات ده الله خپل حبیب توي تذبی مسلمانانو د مالونو نه صدقه او زکات او شرواق لا دیو په ظاهرا نم پاکی و تو زکیهم بها معنا دا باطنن به پاکی په زکات باندې د مسلمان ظاهر او باطن پاکی تزکیه وی د باطن پاکی دوتا تا زکات د باطن پاکی دو یو ذریعہ اے مال خوب دے پدی تا درور نجودائے خزد خاوننا او درور دیو بل نجودائی او دا غمال دیتا اللہ دا حکم مطابق ورکو ستا دا باطن تزکیہ رالا و تو زکیہم بیائی او مانا دام دا چی دی بابرکتا کی پدی دا زکاة دو مانا گانی دی زمون پا شریعت کی دا زکاة دو مانا زکاة یو لیری دو لوری او زکات یو پاکی دول تا چې زکات ورکو بس خپل مال دې ډېر د زکات معنا صدا د مال ډېرې د زکات معنا سره د مال پاکی دل وې دا کم زکات چې دې او تا دا د مال نه جدا کو دا مال باقی پاک پاتې شو کدا دې پکې پرې خو نو دا زهر پاتې شو دا به نور مال پکې کم زکات چې وتا ورکو کو بس زهر دې پرې خل رز دا دورزی دی درې رزی دی اوستا په مان په تباہی رزی دا دا مالک فیصله مال پاکی تا حلال مال گٹھلے اس قسم ناروا رشوت او دوکا او گڈون پکی نشتا کچھ زکات دی ورنو کو نو گندگی دی پکی پرے نستا دی مال نا خیر برکت پورتا شو پدی بستا سکون و اطمینان نہ حاصلی حرام مال بارک رب کریم د تباہی وعید کو گوتا سرکا کرے سورہ بقرہ درے مبارک ہوئے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ عزد سود مال حلاکو موت باکو او کم حلال مال دے د دین صدقات او خیرات نوی رب وی زما وعده نشدا دیرو حلال مال کی اللہ رب العزت او برکت شه بعض صحابو ته الله پیغمبر سوور کری لای اور پر بسره حلال سپو خیال شه نبی په خپل مبارک الله سوچاله سوور کای اب سوره پاک او صاحب ابو هريره رضی اللہ عنہ ته کجوري ورکړې ویدا دې تیلې کې کې د بزګور ما ورو باسي داږي چې الله دومره برکت واشو چې الله د حبيب په ژوندګې کې بس ابو هريره رضی اللہ عنہ قتل کړه غلاس په دنه کول کجوري ورې څه په تر دې چې الله حبيب ته دنیا الله د ابو بکر رضی اللہ عنہ په زمانه کې چې دا غي سره پاسه دو کال خلافت ته کې به بیا لاس در نه ګورو اکه جوړي براوته خلاص نشي د عمر رضی الله عنه سره پاسه لس کال خلافت هغه کې مخوله خو خلاص دې عمر خو دې لای سوچو کې دې خبره بیا د عثمان رضی الله عنه سره پاسه لس کال حکومت ته هغه کې مخوله رجکن عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو نو پدغا فراتفی کی تیلی تی رکش با نابو برے رضی اللہ عنہ جنت وی پا خلق یو غم دے او پا ما دو غم دے یو غم دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چی خلیفہ راشد دے دوی دے شہادت غم دے وی تا اللہ دا حبیب دا مبارک علا سو آغا تیلی زمان رکش با دغه حلال مال کې دغه برکت دی الله رکه نمبر پہنچي زما چې دول سال یو د سال ور سره بل شول دوی شول او دو کال د حضرت ابو بکر رضی الله عنه شریش کال شول او د الله حبیب چې کله ور کړی او د هغه وفات پورې سمره زندګی و د دوبر کالا غکجورو کې خیر او برکت ده او اخلاص کې ده صبر چې مال حلال ده د دې نتایج به خیر کوي ای مثال په تورته حرام راځي مکل او حساب یې چې غویو بچي د حرام صبر کې پدې باندې دیو جن د حلال رزق کوشش پکار ده اپا دی که چیز اللہ کم قانون دے نو اغا پورا قول پکار دے اغا پورا قول پکار دے الہ الالعین سور مقاماتو کی پا حلالو کی دا برکت اچولو والا کری یو یاد دکو آوری دو دکم سورتو بای او کانتا سو یاد سور بقری آیات یو یاد دے سیوی مو دا سور توبی ہوئی واغی پسیمو دا سور بقری ہوئی دا سور توبی پا آیات کیوئی چه حلال مال نه چا زکات ورکو په دې کې الله برکت شي د سوره بقره په درې مبارکه وایي چې حرام مال مالک وایي تباکو به اے وعده کړي کله بشن کال در سره کله بدیش کال در سره او حرام مال به تباکی دی په دې به تباکی راځي ځکه مالک او خالق وي مالک او خالق وي او د حلال مال سره سوره بقره کې د ډېرو وعده او سوره روم کې الله وایي و ما اتیتم من زکات الہ العالمین فرمایي تاسو چې کوم مال ورکوي د سود او پای کې خود سود او د ډېرو نیت دې د خود سود په طریقا فلا يربو عند الله تا پنځه خود روپي نظر او د زور نلا جوش خدا الله پنځه نبي شي ګوریا غړې چې چا پنځه دې دا الله پنځه تا پنځه خود شود روپو نه د زور نه لګول جوړ شو ولا وي فلا يربو عند الله زما پنځه ګورې دا دې کینا وما اتيتم من زکات تريدون به وجه الله فأولئك هم المدعون چې کوم د زکات مال ورکوي او د مالک د رضا په دې کوي د داخله او ایزان ته د مال نورو سیوا کوي د قران یو خبره کافی ده خدایا سورا دې د پاروا بار بار چی پا سمر آیا درو کی دا مال حلال سرد دیرون وعدہ فرمائے سورہ مائدہ کی وئی قُل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث زما حبیب دی امت دیو فرمایا چی گور حلال و حرام مال گندہ و صفا مال برابر ملے اگر کد حرام مال ډیر والے تاسو تعجب کیے شئی اے حرام مال دیو خزانی ڈکی دی او دا حلال یو روپئی دا خو مالک سو دا برادر کوئی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ جی کن خلیفہ شو ردانا جیش شکسو نے ٹھول بن نو هر طرف نو ورته گورنران او خطرو لګولې چې بیت المال کو غالي شو بل په پسې چلی لا عمر ابن عبدالعزیز غور ته واپسې خطو لګولو انور سنی بدایو وایا ته لګولو قل لا يسلم الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث زما حبيب دې امت ته وایا چې حرام او حلال مال برابر نه دي اگر چې حلال یو روپۍ دا او حرام په ډیرو پراته دي نو حرام مال وفا نه کوي تاریخ یو واقعي لیکلي وای د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله نمخ کې د خاندان بادشاهانو ابا چولې ډېر سکړي چولې سکړي ډېر ورته سکړي عمر ابن عبدالعزیز رحم الله یو پیسې بچول پرې نو خو دا کوم مشهور واقعي ده د ټولې دنیا بادشاه له خزې پرې نو په لچار دي تا هو بچول یې شي پرې نو هغه ورته زما بچي په دوو حالتونو نه خالي دي یا وزما بچی نیکان وی مومنان وی نو نیک دا اللہ دوست ہے چی اللہ صلح دی دوستی لے او اللہ ستا مرگرے دے نو نور سا غم کے زموږ د هندستان مشهور بادشاہ تیر شوی اورنگزیب عالمگیر رحمت الله تعالی علیہ. وای دې ته چاوي چې گورنر دې مړ شوی دې په ځای قبر څوک مقرر دی چا ورته وی چې دې گورنر بچی دې روحیا هغه راغلی دې په ځای به مقرر کړ. وای چې کله دا بچی را وستو لا مراهق ته قبولوخ ته نه رسیدل. اورنگزیب عالمگیر رحم الله ما تیرا وای چې مخیاری چې افلار په ځای مقرر کړ. وای اورنگزیب عالمگیر رحمت الله علیه دا بچی را وستو غلم واله خوش کې غسل کړ دې کې دا بچی را وستو نو غلم کواله دا بچی دا شنوونی وی خوش ته دی ورغورځو نغما شون نو جوان چې لا بالغ نه دی خو مراهق دی. عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت الله تعالی علیه توي اورنگزیب عالمگیر رحمت الله تعالی علیه توي ویا اسوب د غرزی دو سغم کوي چې داسې بادشاہ خلاص کړي په څنګه وی چې دا خپل هر په ځای باندې کوي هي چې الله برګره شي نو ارسست نو عمر بن عبد العزيز رحم الله او جماعت بچی کو مؤمنان او نیکات وی نو الله به برګره اجه الله برګره ارسست او کدا الله نا فرمانی چې الله دشمنانو له یو ټیکی نمبر ته تاریخ گواه ده هیڅ پرې نه کول او غنور ورته ډېر مو وايي مستقبل ولا جوړو پرېشوتونو په دوکو په پردي حق وړل تاریخ گواه ده یوګه بچي به خیر پسې ګرځیدل ا د عمر بن عبد العزيز رحم الله بچونه به ارس ورسته دایته الله ارس تمر ډېر ورک چې هغه بادشاهان چې بچو ته ډېر سي جوړ کړی خدای ته محتاج پاتې شو. زمای عزت مند موږ تاسو ماشاءالله کلیبه وې دن زموږ دا زمیدار طبقه څخه یو ډېر پریشان دی داغه اصل وجدار چې الله کوم انعامات کړی موږ باغو کې ناشکر کړو کم مال الله درکړې نو په خپل لاس دا غي نوشر او زکات ورکوا او چې څو روپۍ راځي او شې په سیوا ورکوا من زکات دے راضی به طور پر سی ولس سی رسیوا ور کوا پدی بدی الله پدی مال کی خیر او برکت راوی او پریشانی بنی سی او کدہ شانی چې دا الله دا حق خیال نہ ساتے لندا زمیدار غریباران پریشان یو فصل جو کری په غرزو پر مال چاوی کی سو دے هغه ګران ورزان سکه بازی سی کی سوک نه کړي سو کی دی ادی نا دیلم سوچ پکار دے چې دا فصل کرم اج کرم تاوانی بل کرم بل تاوانی دا ما سکری ما مالک او خالق سکری آمین آفر مارا اور اغنا فرمانی بھی کریا میں خفا کرے تو جی مالک او خالق دے خفا کو تو مسلمان میں نو خام خاداغی عذابون رازی داغی عذابون رازی اللہ سور سبا کی فرمائی وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هغه چې تاسو لګوي څه شي اېدا الله په دې یو لګولو په غریبانو مسکینانو تر دې چې ګره خیرات دیوازې په مسلمان نه په کافر کې زموږ اسلام دا سړي چې بس کافر ګور اتا سره بلرګي او توپک یا بلکوا ناد الله حبيب کافر وانه شور شور احسانات کړی کافر لجامي وانا دوري ورکا چې هغه سوچي چې د اسلام هم څه شي دی وجنه د زکات نه علاوه زموږ د علماوي د نور صدقات په چاپ کې دا په کافر وانه کې یوازې خیرات دا نه چې تا مسلمان مور کو که یو سکھ یو ہندو یو یهودی یو نصرانی اغل دے روٹی او توام ورکو بدے کن تا تا اللہ رب العزت اجر پر کرے دا اللہ حبیب سور سور کافر وانے دعوتو نور کری ایوانے فراکو نکری سور سور کافر سرے تاؤن او مدد کرے بعض کفار سرے دمرا تاؤن کرے آر اسلام سبب چالے شلو خان ورکری چالے پنجو خود زکاة نا نو بازی کافر سا اکل لدی و یا کافر رچی چالے سلور کل چالے پندروسو خان ورکل د سلو نزیاد نو دا پندروسو نکم رو نا خلق چکی ناس کل چی دا سنگا عجیب کس دے تم پر صحاون دا نبینا بغیر پا بلچا کرات لیشی سلو خان سن چال وقت ہے تکا سلو خان پر پخنا حس احسان دی سلسلو ای پوشو چی دا دا مال قدر ویزت او صحیحیت ذکر نشر اللہ پر ذکر اوخی کافروں کی مخیار ہوئی اے حجتی نے ایمان اب آئی چاہتا رسول قدین و غویر کو مگوری نیویشی اب آئی بیدار کیا سلیمان علیہ السلام جلل کلچ دا بلقیز دا بادشاہی پتہ ہو لگے گا او ہدھد تے خط ورکو او خط ورزور او اگر خط کی دو چی اسلام را ناغی زرزر وزیران راجم اکل چسوکو ما تو انی القی ایلی کتاب کریم ما لکو یو ایزن من خطرہ دے گرشے نئی وردوی مم جنبان قادر یودا کو واغتو دا ملکو خو خیار اگر وردوی نا دا جنگ انجام خبرے جنگ سر خمل قرآن شی او زنانا کندی شی یتیمانان جور شی ویزد تا یو هدیه لیگو دتا سکو یو هدیه ورکا لیگو کدا هدیه قبوله کدا دنیای بادشاہ دی جاور زر جنگی گو او که هدیه قبوله لنتا مدام پیغمبری پیغمبر پا هدیو سکای مال پسروس بینو زرو جواهرات سکای نو سو دیر انوی هدیه حضرت سلیمان علیہ السلام تا چکل آغا حدیه و قاسدان رال انو حضرت سلیمان علیہ السلام وی اتو من دون لی بی مال تا سما پا مال غلوی مال چه اللہ سر اکڑی وی واپس کدا حدیه آغا حدیه دولی واپس چه منی که سبا پوشوا چه دا زمونگا واسه تخو دیو دنیای بادشاہ سر در دا خود اللہ پیغمبر پیغمبر سر خو جنگی دل دا اللہ سر جنگی دل دی فوری طور طول قوم را روان نو دا اللہ حبیب زمائی زبتن دو کفار سر دور دور احسانات کری او بدی خیر خیرات و صدقات و اغی مائل کری صحیح حدیث کی راہ کری نبی علیہ السلام فرمائی زکر یو شریط ورکوم کچی چالن ورکوم دارا تڑیر گرا لی کل زچا تمال ورکوم دولت ورکوم سونا چاندی پیزی و خان گڑی بیزی ورکوم خدا چاله چې نو ورکوم دا راته ډېر محبوبي خدا بل له وی ورکوم د دې یارې نه چې اسې نه سر د ګونو ولټه په جهنم کې ورکوسي چونکه رحمت للعالمین سره د امت د شفقت نه ډکو چې راشه لا ټول مال دې وایي خو چې ایمان راړي چې د اور نه بچ نو خیر خیرات زمو په دین کې دایواز په مسلمان نه چې په کافر کې پدی سیوانی جلی رون رج و لواج و لدان دیکھ خیرات شو پدی تا پسل کرلے پرندو تی خوراکو کی او مسئلہ دانا وی پا کسبونو کی کم کسب خورا لے نو صحیح حدیث دا مسلم شریف کی دا الفاظ براغلی چی دا زمیدارا پا کسبونو کی خکولے کسب دے وی وجہ سے دا زمیدار سو کر نو دی نظر وقت چالور کی دیم ستا قشو زلی وقت دے خبر نی ازو پغلاو کی دام دنیل آخیرت دا پارا یو جمعواری شوا مرغی رانا زناور رانا سزود رانا او دا غیر نیخ فراکو دا دا خیرات دے آن خبری گوری درو ہوئی چی تازو لیوی فلانی دا سی بزر دے چی دا غیر جوار وگی وگی درو پڑو ورزر پڑ پرو تو دا خود درو ہو خرافات ہو دا سی چڑی سی که ولی کی دیشی چی پا یو وگی گی در پڑو بیلی پا خبر آوار بازی نیکان و بویدہ سے کول حاتم اتوائی خو کافر ترشے و حدیب نے حاتم دد بچے ہو نو پا ہر بچی کی دفلار آگا نخی دبا میگولم سے ضرور پسہر آگا رکے پا میگوی خیرات ہو پا میگوی شکر ہو بخیر تا دب بزرگی خبر اگر چی پیو ہو بی گیدن پڑ کے یا شرمخ پڑ کے نا اولیاء خدا زیوی دا غی سخاوت کو گیدنان او ټول تا دی عربو کې ځنې ژوندو کې داسې دا بيزوګان موږ تاسو له شادوګان وایي دا عربو داخله چې راځي دا روزان سره سراغس او هغه ورته راځي اخله وردا غرزي او ورته راځي نو خیر خیرات زما عزت مستو دا په مسلمان او کافر دواړو کې الله او ایمان فقط من شيء فهو يخلفه هغه چې تاسو کوم شی لګوي الله به بدلی درکای او هو خير الرزق او الله غواره دې رسکو یو حدیث پاک دی او حدیث قدسی دی الله عز وجل وی دا الله حبیب فرمایي بني ادم تلا غواط د برنا په پتام دی اکه ته باندې د برنا په پتام باندې پنځي دیو چې زوای زوندو الله چاته مال ورکړې نو دې مال نه باقاعده چې کال تیر شي صاحب کار دی او دا غو زکات ورکول پکار دی ورته قران فرمایلی سورۃ توبه کې یو ناری د زنانه مال او دولت سره او سپین زر جمع کړ او دا الله کوم فرضی حق دې هغه ته ورنکو نو الله خپل حبیب ته وی فبشره بعذاب الیم زما حبیب دای ته زیر ورک په عذاب الیم ته چې خپل مال سبا د جهنم ته تلو سبب جوړي الله دې وکړي چې دا چا خپل مال نه او دا خپل مال د اور د تلو سبب ګور دې مال نبا د ټوکړي جوړی شي تختې بتی جوړی شي د سروز او سپینو زر نو دا به جهنم په اور ګرم شي نو درې ځایونه الله ذکر کړی فتقوا بها جواب دې تندی باندې بدا ور کې دې شي وجنوبهم په اړخو وزورهم او پشاتا درې ځایونه قران څخه کړی د دا ذکر کړی نو نه ما ولیکي دا درې ځایونه ولې ذکر کړی وې دا تا په دې مخ کې ډېر پتخاري مخې ذکر ذکر ادا شا او دا اړخونه پختې ډډې ډټ ځېل چې له کوم تدا غور کې نو اغاز اثرات تن نو ور رسیدل په ډټ ځې کې دا ور مول ډېر وی خطرناک د څکه درې ځایونه ذکر کړ په ترتیب دا غور کوي په خپل مال بل مال بلی هغه چې تا جمع کړي خدا الله او د مالک حق دې پکې نه دی ورکړې دا خپل مال به دې جهنم د تلو سبب شي درې ځایونو په مخ کې دا بدکاری او پریشا وړه ډټ دې په دې کې دا خطرناک دی بعض علما دا سویلي بعض علما کرام دا سویلي دا علما کرام دا الله او د الله د رسول خبرو نکنه دا چې خپل خپل وجه ذکر کړي کله کله وجه ذکر کړي چې دا څه ویل شي لکه څنګه چې موږ ناسو دغه مسله زیر بحث راغله چې الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم مزدلفه کې تهجد کړو کړي وکړي دا شپه د حاجیانو ډېر ستړي وایي د تاریخ کفار الله حبیب تهجد کړي د مزدلفه په شپه بازی علماء و اللہ ذکر کرے چه سید العالمین و رحمت للعالمین تفتوا چه ترقی عمت و زمان امت حجونہ کئی حدیب و فمز دلیخہ کی رازی چوری چوری ویستری رضا اللہ حبیب حجود و تنرے عباسی فہدے علماء و ذکر کرے چه امت تحسن رشی ذکر دے غنور و رسولشن تور و رضا رفات کی ولان و جڑنی اب یاد آغازین سکڑ راغلے او دا سور امیل فاصلے کرے اپا ہارو کے پروت تے پا کھاو کے پروت تے جکا دا مزدلفی بازی دا سیدی سکالمی یوزے میرا شکول کھانی دا مرگری دا یو چرا گئی دا خوبی کم رو دے گی ورے موتی سے بچی وردوی دور سوری جی کانو مانو بانے چپری ودو رکوی مورا پاکانو چپری ودو اللہ را پاس اولو ورن بلکل پاڑا خدو دی چپا کبڑا خدو یو فیدہ علماء دا ذکر کرے ویدہ پتندی او پدیاڑا خوشا دا غوری ورکئی کلا یو فقیر مسکین کسا کیو دری گی نو دا مالدار تندے گرو جیسی دے دانوی چی مام اللہ دا بل فکسا کیو درو لیشی اگر دا اللہ شان دا سی دے کلا پا انسان دا سی چینن بادشاہ دے سبا کا دا دے سا دے پور لے جی دا فقیر راو سرکان دکان او کسا کی ولار دے نو دا ستام د بل په کوڅه کې وترول شي. نو دې دا څنګه ګورځي چې الله وي په دې بداغ دم کله کوم خیالي بازي فقير غريب مسكين نه خطه بچيږي. نو دې څنګه ګورځي خدا سي کل ورتا دوی په دې اړه په بداغ دم په دې شا بداغ دم نو ګور فقير او مسكين چې دي کوڅه کې وتره دي یو رټل دي پکا بل دا سوچ پکا چې ما دې زما دې کوڅه کې ولاړ دې نو دا سي الله رب العزت څخه کولی شي ما دې بل په کوڅه کې وته وشي. دیو چې ته دغه سلف خدا طریقه وي چې کوڅه کې څوک درې دې نه کړه دا غزا تیر شي. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روجوا ا روجمات له سي په دې کې فقير مسكين د صحيانو سردار په کوڅه کې واسو سبارک اللہ فیکم اہل البیت اے پیغمبر کور نه الله خیر او برکت واشه زب مسکین ولاړ عائشہ بیبی غلام ته ویار سوال ورک ارسی ولا ورک ته چې کله ورک نو عائشہ بیبی تا غوین زوی چې سا هنون روزه تا پر سوال کو روزه په څه څه پاتې حدیث کې دا سے الفاظ را ها ورته وی تا ما ترایا دوی دې خلکو نزان هیر نو خیر خیرات سره الله برکت راوړي ورنه د غمال به حدیث پاک کې راغلي دي چې چا ته الله مال ورکو او دته کې د الله حق ادا نکو. بخاری او مسلم شریف حدیث ده نو دې مال نه به یو ګنجې مال نشي دا د سر نه ویښتې جوړی دي د ډېرو زهر ته وځي او لہو زبیبتا دتو بدا سیو طرف لبل طرف لداغون ہے او ددی مال والد مالک پدی غاڑا کے براتاو شی او ددی وخکون بیدا مارو نیسی دی بدی مندی ہوئی چگو بوئی او دغا مار بورتوئی چی انا مالک انا کنی زخو بل شینیم تمانا اولی تختی زستاغ مالم او ستاغ خزانے ساغ مال او ساغ خزانه. وګوره په سلوو قسمه سيزونو کې الله زکات فرض کړي یو دا چې کوم فصل دانی فصل جوشو او د دې ځمکې نصروتن پدې کې پتا باندې زکات او شرط بلغ سريدو کې زناور ګلي بيزي غوار نیخې دې پدې کې پتا زکات ته او درې پسروس کې زارو کې پتا زکات ته او سلورم د تجارت په مال کې پتا باندې زکات ده. بل د زکات خیری دي وای د دې په سبب د مالدار او د غریب په منځ کې یو محبت راشي ځکه الله د انسان د طبیعت داسې پیدا کړي چې څوک د سره خېګړې کوي هغه سره مینه دا شرط کړل دې سره د فقیر او د مالدار په مس کې محبت راځي بلکې کې د صحا صفت راځي دا د جو صفت نشاله د الله رب العزت د الله صحا د شی او د ورځې جاری ده او رب کریم دور صحاوت ده چې حدیث پاک کې راغلي دا حدیث سندن صحیح ده اکل دعا کوي نه دار آیا ده وای نبی دې سلام فرمایي استاس رب دې سخی او ډېر د سخا خاوند دی رب کریم وای چې مال بند الله سوړای کړه مال حیا راځي چې نه خای کله چې لاس پور تکوي دا حدیث په خل کوي وګوره د الله د شان سره مور دا خای چې د دومره لوی او خزانو مالک او خالق دی او د دې در نه سو خالی راځي دا الله د شان سره خای تاسو رب وای د حیا خاوند دی او د سخا خاون دی د بندن حیا ورځ چې د جوړي غړول او الله وای دا خالق پر څه ځکه بعض انسانان هم داسې وي چې دا غي د زین سو خالصي غته دا مرګ کاری. نبی کریم علیه السلام په ټول عمر کې چې چا څه وختي مدي مبارک خلین نن لاندې روز بعض علما واجب شعر ذکر کړي وای د دې خاندان په خلک کې لا نشته چې نشته وې دا الله باندې استعمال کړي نه وکلا الہ الا اللہ کې دی لا اله الا الله کې لا استعمالي چې نشته بل حاجتونو سر کولوا د الله حبيب نه چې چا سو غوښتي نو دخلي مبارک نه نه دي تدې جتا د بخاري شریف حدیث په بار ته دي یو جوړه ورته شاره لګري ونايو واچولا اډېر فرض ورسره کولو اصحاب کرام ته په منبر کې راستو یو صحابي نه ډېر فرض ورکاوې قربا شکر خو ته سره کوي دا خو مال را بس دا خلک جمله لاغه د خلین هو نبی رسول الله د منبر نه شفاسي رکور تلاړو نو دي صحابي له نور صحابه او وسه چې تعالی خو پتا چې الله د حبيب نه چا څه شي وخته نو هغه انکار وکړي څومره خپل ور سره کولو نو تعالی څه ضرورت چې تعالی الله د حبيب نه وخته دا خو بس خامخا یې تعالی درکړي ناغه صحابي چې ډېر ملامت کوه ورته ما ملامت کوي ما دا به دې د فار نه وخته چې د دوی د بدن د دیو دی زلي او اچو دا به کفن د فار د الله حبيب پور تلاړو دمر وخت پکېول کېږي چې په جوړه بدل کا او صحابي له رولې غلا او حقیقت کې هغه جامد دي صحابي کفن جوړ شو عادي کفن جوړ شو د سړی دې کار نه کوي پدې کې دا فائدہ نه بل لري پدې کې برکت راځي مال ډېرې یو کومه تا وای مال ډېر یو الله وای ډېرې به کته دا یو یار سره وای چې مال غري پدې ډېرې کې مشورې ملک نه باندې الله او رسول درته وای مال ډېرون غواړي راشد دې مال دې خیر خیرات ورک کمال دا هر چا طبيعت دې چر سره سوای چې مال دې ډېر شي ډېرون غواړي خیر خیرات صدقه دې ورک الله وعده کړي په خپل کتاب کې او د خپل حبيب وجب باندې چې پدې کې الله خیر او برکت راوړي بل یو غټه مسله دا موږ یې صالحین کې په باب زکات وې د کم سړی د کم زنانه لاس چې د خیر خیرات عدد ته وې کدي کې نور څنګه دا یو فائدہ پیدا کړل وې دې بدل آثار مرګ الله ستي دله بدا سي مرګ ورګي چې دا جون دی وزيري به چې کاش چې دا په موږ مړوي دو دې مرګ په شان عمر څو کم زنانا او نارینه چې د خیر خیرات عادت ته او الله ورته توفیق ورکړي چې هر چا له غوړې مال ډېر خلکو سره او جد تجربونو لګونو کې او کاشله الله د قبول توفیق ورکړي باځه کوئی ته شوکای کوي اوبز دغه شان شوکای کولا خار او تل نو کم سره چې خیر خیرات کوي رب کریم باندې د ناغار مرګ تسدي دا څه کوله مرګ ور کوي چې دا ټول ژوند دی بم ورته وزيږي چې کاش مرګ واسط ته کوم زمام دا څه فرق وي بلکې دا الله د حبيب سره د ملاوي دوی او سبب دی نبی رسول الله چې کله دنیا نسلو بي بیا نه خفاوي هر خزا د خاون په مرخه بکی او چې بیا خاون د عالمین او سرکار دی خفتی کلمه تاسو به د ټول نه په مخ کې ما سره تاسو ملاوي چې د چا لاس یې روکه دایشه بی رضی الله عنها فرمایي چې د الله د حبيب د وفات نفس بی بیانو یو نل رواو ته لاس دې په کور کې چې لاس دې دي روستو پته ولګي د چې د لاس د چا وی چې چا په صفاوت نوم المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی دته ام المساکین دکوي څورته وي ا د الله د حبيب د دوه بيبيانو زینب بنت جحش او زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها اې دواړه د دوه بيبيانې دواړو زینب نوم ده او یو ته زینب بنت جحش وای یو ته زینب بنت خزیمه وای دوی دا زینب بنت جحش وای دته به ام المساکین بسیران و مور دا دا طولو نمکتی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دیشان پر ریو نبی ریح سرام تے بیوی دا دینور بی بیانو زمان گردری نسبتون سرطاو سر نزدے کرتے وی یو حکمت دا عبد المطولیم نو سین و زندہ و نو سین دا دا اللہ دا حبیب دا ترور لنو بلوی دا دینور نکاونا دا چاپلار تڑنی دا چارور تڑنی او دا اللہ حبیب از ما نکاہ گورے فرش کی تڑھے شے دلی بی بی نکاہ کب دے تڑھے شے پائے قدا سے گواہان ناسو شی جا با قبول بر عرش کی نکاح کرنے شو او دار چا پا نکاح کی او سفیر وی قاسد وی دی او رازی وی زمان پا دچا پا نکاح کی رور وی دچا پلار وی دچا تر وی دچا ماما وی دچا تر وی دچا ماما وی ځکه چې نکاحونو کې سوچ کوي چې نکاح تړای کنه نو کله عالم ورته وي دوی کوي تاسو شوکي نو پردیش روانه سره پردیش دې سره سرکار کوي په خبره نکاح سنت طریقه او بنیاد دې په بي دي نه کېو نه محارم کې دراج شي ماما دې تر دې رور دې دا شریعت نه خلاف خبره چې باز افلار پوښتنه چې نکاح تړلې کی تاسو له شرم خبره ورونه وس ما شاء الله سوکنالي په خوا به پیری جي او ورس به واغستل بیا په پټ شنو پاغري جو په دي ګونو نشر مي دي اجوس نکاح تر دي کې کې نو پاغې شر ميږي ما شاء الله او دا شي تقریبا په قبایلو کې ماته صرف افغانستان خلکو له دعا کوي الله دې بدلې کې ختم افغانستان خلکو کې اوس دا شي نو مي ورته د بهري ته بیا په ډاک ستاره ده انګه په خبره ولا څنګه سره رحمت الله علیه وکړه خوش طبیعت ای نوی په افغانستان خلک بټول جنت د زیو ګذری سیسونه تل لرشه وی یو کنا سوار بس دویم که خزه خرصونې بس کړ او دریم که موس په کلا راکې موس په کلا راکې ورې موس په کلا راکوې مال حرم شې چاوي زموږ یې مل یو ډېر نیک سره دی او دا به نیکی وی دا د جماعت اسلامي بشر چې دغه ګوره کور ته خاط وله عثمان چاوي چې قرباني له ویزا غشته و چا ورته چې غښ شو هغه یې زما نور وڅښته د ویزې د بغیر زکه پاوي چې ټول خلکو سره دی حساب وشي یو هغه په دې بل کې سوې په ير چا سره دی حساب وشي ادا سیمالوي کې لکا داخلك ملک نو خوري زما یو مرګره د ناغس د قاضي صاحب دوی سره تعلق دی داغه وجه نه قاضي صاحب سره ما سره تعلق ساتي نو مال هغه وی ور قاضي صاحب شور قال سنیټر پاتې شوی مال یې دې بچی سره کړلې نو کومار داړې کړې وې نو نن په دتم خو خبر چې څه شوی مال یې یو عمره راځي ګور ټیکټ وسی نشته دې خبر باندې کوی کې کنه کوی کې چاچ بچول ملک تبا کرے نو آغد دی کٹلا سا خبر آئے پیسر بھی او سکولی ریدا دا وزران زدیا سا خبر آمی کولا لے را جو ران بھائی آئے سا خبر آمی کولا آجی اللہ چی سمیوی اخو بس ایرس اللہ یا اللہ خیلی آجی دا خضو خرچون او دا خبر او چې عرب ای مصفقلا رکول نو مصفقلا رکلا رکول په دې سره سعودي والا کسان راغلي سراج الدین شیخ ناغې کتل نه یو عربي شهر تاسو غوډه رکولي مسلمانۍ دا خو یو شبه دی مو خفای چې مصفق خلق بلد کوي تم دا خلق زر زر مصفق او رب مصفق وي نو مطول شپي او مصفق کوي مزبق زرزر کرو سکو مزبق زرزر کرو مزبق اللہ جمعو تاسو دیا غدر کی مزبق خلق سکے پکلار کلار کہ اللہ جمعو تاسو نم پکلار کلار دو مزبق توفیق را نسکی نظمائی ذات مندو دا سلور سی زونہ دی جی بدے کے زکاة پا مسلمانان لازمی پکار دارے سے مسلمانان بدے کی کوشی شکی کم فسدی کی بدے کے وشر ور کی یادش کے وشر ور څومره زمیدار نه سي الله مو مال کې خیر او برکت شي خدا الله حق دي د کور دراتلو نه مخکې ګدا کوي دا وایي چې دې الله او د الله رسول صح حق دي دې کې وشر دې کنس کې وشر دې وشر دې کنس کې وشر دې سري جن کو زناورو کې څه شي پس روز پیرو زرو کې څه نه صاحب دې دغه حق چرې دې ادا کیږي نو بیا با اللہ رب العزت پاغی کسی کئی خیر او برکت باشی دیو جن تجارت مال چیوی نو پاغی کم زکاة رازی لگا مثال بدور سا دکان میں کال پی تیر نو تب دا ہر شی ساب کے جسم را مالیت تور سی دنو آغا زکاة بور کے دارکی او سڑی زمکی زمکی سڑے د پلاټینو پر یې د ریجدا به خرڅو نو د دې په حساب کې کار کې شو په پلاټ ورزیدل نو د ورزیدو کم قیمت به ورته ورته شه دا یې ورته پور دی یوی یوی بي سي صاحب پکې تا سر بارګین دې اذر سر پکې ګاډي ولاړ یو یو سره خپل دغه لپاره ګاډي دې چې دې کې خپل بچي او ضرورت پوره کوم په دې ګاډي کې زکات نشي یو سړي دې لپاره ګاډي افشي دې په دې کو مزدوري کو دداري مزدوري کوم سرمایه داغه کې به زکات کې په اصل شي کې زکات دي او یو سړي شل ګاډي او ضروري شي بارګین دې د شکال تیر شو دې به ګوري دې ګاډو نور ورزه دې له او کته شي دا رنګ دکاندار سره یو شی د پلس اغسته او خوز داغي قیمت 1500 رسیدره نو دې په 1500 زکات کې حساب وای اگر د پلس اغسته او مارکیټ ورزیدره شي څه شو هغه 1500 رسیدره به 1500 حساب کوي په دې ترتیب باندې قومه مسلمه د الله دا حکم منل شروع په تجارت کې په فصلونو کې په سروس کې زرو کې په مال ګډو کې زو کې زکات ورکړي نو الله رب دې سب په دې کې خیر او برکت راوړي وګورئ دې په وګورئ څومره جماعت معلومه درو پښتنو کې چې ته په زرګونو کې یو شړې بسی په زرګونو کې یو کس بسی د خیر خیرات ورکړي نو ته ورکړي موږ سره یو عالم موږ سره طالب هم پاتې وو نو دا غرور معلم دې عجیب خبره راته دې حج کوکا ویس پی سی مون سره د طالبان د سره صدیق پی سی کله مدرسې کې وروي چې زوګي درنه پټی نه کی نو دا د مدرسې ناظم سره جمع کی دا چې د لسلو په ضرورت یا ته دي ناغه یا روح به ناظم سره پی سی جمع دی ما ولیا چې نا هغه وایي چې شتنه را کړی دا کلر شو وروي دا ګورې شتنه نه دا زموږ د طالبان اصول د خرچي پی سی نه هغه روح مجبور کلاړ ولته نه هغه ناظم د مدرسې د پنجاب کې وځوي د پنجاب خبره سره خبر نه وی ناظم لوي چې دا پیسې ګوره چاند نه وی هغه ته زما چې فکر مکه او پښتانه د چاندو او کولو عادت یې دي ته پښتون کوم په کوم عادت کې نشته په مدرسې نه چاندې باندې نه ور کوي ما چې تاسو پښتانه را کې ما لا هغه ته پتاو وی پښتون کله چاند ور کوي چې ته اسی نه ته وی چې ګنده چاند نه نو پښتون قوم د زکات عادت نه لري د پریشانی ځان ته جوړو ځای دیو جن د الله باندې کارو د الله کوم حق دې کوم حقوق دي چې دا اغه دا ادا کول او د ژوند دې کول موږ تاسو کوشش وکړو الله له توفیق واره یو کوشش دا کوي ګوره روزا نه تاسو ګوره چې بس پر اعلان نکي اسمر ناری نه زنا نه روزا نه موږ په خارو کې دفن کوو بیا ما دفن کو بیا چې ما توفیق نه راشي جمعه ته یو د وختي راتلو کوشش کوي خاص کر د جمعه پر صبح وختي وختي راځي دا ځکه کوي پای وختي دا څه نه ګره اوس مون نن په 12 منټه د پاس اذان او 12 سوال تاسو وختي بدلې وای چې دا څه یو لږ بجې راغلي دی وختي راتلو کې یو حواله ډیر دی اجر تر کوي دی یو قبول شوی او ثواب په معامل نامه کې لیکل کېږي اگر د دې جمعه دروازه کې لګتا سو کارخانه لځي اسکول لځي ان تاسو ګولړ دلته ملائک ولا حاضری اخلي جو خلی کی جدا سره دومره وختي راغې دې د ټولو نو وختي راغې دې په دویم نمبر کې راغې خصوصم چې د زوال نمخ کې راغې د تپامن نامه کې یو قبول شلو ثواب نکړي کی بل نور منظور ته وختي کوشش کوي په هغه کې بلدا سے کوئی جس تاسو مساجد کې علما دي ماشاءالله دا ملک کې علما دي نا علما او سره کې نه علما او سره کې نه سکال سر جو کې یو بوډا ورته حج بجیر ته جامع کې له بولته یو لولا سو کسی پارا ګرځول bale ما وټول ګور قران غلط دي ځکه عربو نه چې قران واوره کنه نو موږ دلته وایو صحیح دی او یې سره ایو بھائی قران شریف د دې قران شریف د صحیح کولو کوشش کوي د خپل قاریانو حافظان سره د خپل قاریانو حافظان سره کوشش کوي اکثر زموږ عوامو د مور سره د نیا سره یا د یو داسې مولا سره سبق ویلې چې دا خپل درستی د چې زما خپل درستی ستاسو درستی د خپل قران شریف زما عزت مند شو کوي د دې د صحیح کولو کوشش کوي څنګه یو ځل دا شکر دې مرکز دی پنځیر تل بیان نشا پوتل نه نایمالوی او تبلیغی جماعت راغله او د عربو نه راغله مدرسه یې جوړ کړې و د حفظ. نو هغه عرب چې زموږ دی ټول کلی کې ډېر رزه وی دی لري نو دا هغه یو تبلیغي علوي چې رخصتې دل به مالې ستاسو د دې کلی د ټول امامانو قران راغلی دوی خبر وره. نو دا هغه نفس فکر من شو دا د حفظ مدرسه مې جوړه کړې بیرالی مو غستاسو دی ټول جمعاتونو کې وزو کو غستاسو دا ټول امامانو قران راغلی د قران د صحیح کولو کوشش کوي به کله وکړي ولو حافظان سره کې نه دی عربو کې استاد د کلی اشپین کې ته تو په دې او یو نه په اورې ته بده بر فکر ور سره هغه پاره ته نه مال لګو او د جوړ د باندې سره باندې اتنا فکر نه دا سره د قران د صحیح کولو کوشش کوي په دې عربو کې دا وی چې مسجد نبوي او دارنګ دي نور مساجدو کې حرم شریف کې بزرگونو حلقی وی اس پینگیری ناس دیخ پر قرآن سمائی داسی بکوائی که نبکوائی لگ وقتی راز ہے ماشاءاللہ مگل تماسوطن درس شروع کرے ناغماسوطن درس کی مون بس یو لغن دی درس کو اب یاد موس سبق سی کو ماشاءاللہ مون سر قاریان دیر دی نو یوزن سبق ہو او گایو یو قاری سر دا برگری کینو نو ماشاءاللہ لگیر و کسان موس سر دا سی کوشش کوي خپل عالمانو سره یو یاد ترجمه زده کوي بیا موږ سبق بیا د لسورتونه دمرا الفاظ چې زمو صحیح شي چې سبا سکول شي باغې باندې موږ جمع ورکول شي دا دمرا علم چې باغې موږ کړی شو او خپل موږ د خدا غره په هر چا باندې فرض عین دی ها بای زه کوم چې تاسو کله وکول اکبو نکل سبا په زمای زده کوي تاسو جمیل وقتی رازائی هر موز پابندی کوئی ادھے خلو عالمان ماشاءاللہ تقریبا دس مسجد بنی چیغے کہ عالمان سنا سے تعلیم و درس کرتے تو دا پزان لازم کئی ادھے درس تا پارا لرے لرے زیور لرازے دنیا پارا ہمون لگو را غصر یو گام شوئے کہ یو روپائی ملاوی لن اغیر پارا ہمون لسے شوئے اغیر پارا زیر آلا سام شوئے لری لری کستا جماعت کی درس کی بل زین ازان کستا جماعت کستا دا موز سبق نسائی کی نو بل زین لڑ سے جنت موز دکی اسی بھی یو وقت ورکی دن دا پارا دنیا کار کوئی دیر پارا دانا چی شریعت وی چی دنیا کار مکوا او دا غات گنٹی او شل گنٹی چی دنیا کارو کو نو یو گنٹا دیر پارا ورکی چی دیر قبر و فکر دا پارا سوچ دا قبر فکر سوچ دا دی چی دا موز سی کو د موږ د صحیح کولو زمای زموږ کوشش وکړو کوم اعمال کو هغه له موږ تاسو فکر ونشو الله دې موږ تاسو سره د خپل قضا د اخرت فکر پیدا کړي او رب کریم دې موږ تاسو لا توفیق راکړي چې موږ موز با جماعت پابندۍ سره وکړو خپل او د صحیح خپل موز صحیح خپل مسلمانۍ صحیح خپل لین دین د صحیح کولو باندې کوشش څو کوم چې سکار کوي ګور حرام نه الله هغه وخت سره ګور حرام ډېر وي او برکت پکې دی حلال لګوي او برکت پکې دی ته حلال ګوندو کې کوشش وکاو د پردي حق د قبضه کولو کوشش وکاو سبا مته د غد ولا ست وخت په لار شي بچي به په مزه کوي اته څه کوي پردي ځکه دی نه ویل پاره مته په اور کې شوس پردې ځوکی کوم نیولې توبه او باسي ونه کړې پردې حق دې خړلې نو داغې نسو کټوبه او باس ګډو دې کړې توکا دې کړې رشوت دې غسنن موکلا کستار اټول پور پکلاو ستار اټول جیدات پکلاو او چې ته الله تسبیح مخلاړې دا کامیابی ده او کدا ټول ملک زماشي اب چې می په مزه کوي او زتور مخ او بختورن لاړ دا زمانه لپاره سره دا دیو چې دوی د کوشش چې څه شي نن غره د توبې وکړه او الله د بندګانو توبې له کوم شرطونه مقرر کړي هغه شان توبه غره الله رب العزت قبلې الله د خپل بندګانو په وخت صحیح توبې کې بس دخلین وتلی او الله قبلې او چې توبه غره صحیح توبه وي اته د دوکې توبه وي نو دوکا دا مخلوق سر چلی گی او دا خالق سر دوکا نه چلی گی اللہ دی من طول اولا دا صحیح توبی توفیق را رسی دا زمو استاسو دا پار دمائی زمون دا کامیابی ذریعہ را اللہ زمون دا طول خاتم بیوار کی یا اللہ زمون دا طول خاتم بیوار کی اللہ ظاہر باطن اقائد و اعمال زمون د قران او سنت مطابق الله حق را له حق سارکی او هغه قصید د لو توفیق راکی او باطل را له باطل سارکی او د هغه د اجتناب توفیق راکی الله ممتاز و والدین او تعروز دو تا واڑا او وی دونه پروردگار عالم پټول دنیا کې چې مسلمانان په کومو پریشانو مصائب سره مخ دي کاغذ دیني دي او دنیوي دي الله د ټول امت د دیني او دنیوي پریشانې دي الله دې د مسلمانانو په منځ کې کومې دشمنۍ طرف غلي دا په محبت او دوستۍ باندې پټه یا رب کریم د چا اولاد نشته کومه صالح اولاد ورکه د چا په کورونو اسپیټالونو کې بیماران دي دائم عارضن الله شفای کاملا عاجل و مستقر الله دا سمر روونه دن ته حاضر دی یا غائب دی الله زمو د ټول دینی او دنیوی حاجتونه دا تر سره کړي مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي او دا توبه مو قبول او منظور کړي او زمونږ او د ټول مسلمانانو دینی او دنیوی پریشانۍ ختمې کړي زمو دې ملک او نور اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي دا ملکونه الله د هر قسمه شرور او فسادونو نه الله په امن او امان باندې وشي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار